بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Adalah modal dasar ibadah berislam. Jika seandainya dilalaikan, maka sulit dia bersalah. Maka gunakanlah waktu dengan baik. Dia adalah ayyamul ma'dudat. Waktu ini tidak akan terasa lagi jika seandainya dia telah berjalan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هي كلمة كتاب القرآن الكريم؟ ما هي كلمة كتاب dalam berzikir kepada Allah؟ ما هي كلمة كتاب ketika kita duduk antara salat dengan salat؟ ما هي كلمة كتاب ketika kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla؟